www.bobmediaexpert.pl. Sprawdź koniecznie. Bob Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 12 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Ruszyła ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Część jest już bezpieczna w Egipcie. Jeszcze w listopadzie Parlament Europejski zajmie się propozycją rewizji traktatów unijnych. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Polskie Radio przyzna wyróżnienie w kategorii muzyka. Ruszyła ewakuacja polskich obywateli ze strefy Gazy. Przekroczyli oni przejście graniczne w Rafach i są po egipskiej stronie, poinformował szef BBN-u Jacek Siewiera. Siły powietrzne, zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, są w gotowości do realizacji transportu, napisał szef BBN-u, który wczoraj spotkał się z przedstawicielami tamtejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i zapewniał, że Polska zrobi wszystko, by ewakuować swoich obywateli. Z punktu widzenia pana prezydenta bardzo istotnym aspektem jest, aby obywatele Rzeczypospolitej znajdujący się na terytorium strefy Gazy, zarówno w charakterze zakładników, jak i osób, które przebywały na tym terytorium, zdawali sobie sprawę, że Rzeczpospolita o nich pamięta i nie ustaje w wysiłkach sprowadzania ich do miejsca, w którym będą bezpieczni. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podziękował dyplomatom oraz pracownikom ambasad w Egipcie, Palestynie i Izraelu za ciężką wielodniową pracę. Będziemy pracowali nad tym, żeby wszyscy jak najszybciej mogli już strefę Gazy opuścić i żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna na miejscu jest na udzielaniu wszelkiej pomocy. Trwa ewakuacja, tak więc na ten moment jeszcze nie będziemy podawać żadnych dokładnych liczb. W strefie Gazy do wczorajszego dnia przebywało ponad 20 Polaków. Jeden z nich jest zakładnikiem. Podczas wczorajszych obchodów Dnia Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu, grupa odznaczonych jest bardzo symboliczna z punktu widzenia tego, co dzisiaj znaczy niepodległa Rzeczpospolita. Poczynając od tych, którzy walczyli o nią z bronią w ręku, poprzez tych, którzy budują ją i umacniają piórem, dłutem, swoją działalnością artystyczną, swoją działalnością naukową, umacniając ducha i budując to, co ważne dla tej również i duchowej strony naszego narodu, który przecież stanowi tą najważniejszą oś ojczyzny, poprzez tych, którzy gromadzą nas społecznie, budując i umacniając polskie harcerstwo, poprzez tych, którzy rozsławiają Rzeczpospolitą poza jej granicami. Wśród odznaczonych znalazł się scenograf i plastyk Jerzy Kalina. Prezydent odznaczył go orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej poprzez wybitne i poruszające dokonania artystyczne. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości, mówił w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicepremier zwraca uwagę na to, że zmiana unijnych traktatów jest zagrożeniem dla Polski, a nie ma zgody na dominującą pozycję Niemiec i Francji w Unii Europejskiej. Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem. To będzie teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz. Czy my mamy prawo się na to zgodzić? Nie. Ale jeżeli nie mamy się prawa na to zgodzić, jeżeli musimy z tym walczyć, to musimy tą walkę podjąć bardzo szybko. Jeszcze w listopadzie procedura rewizji traktatów unijnych ma być przedmiotem debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Dziś poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Nominowanych przypisano do czterech kategorii: słowo, obraz, idea i muzyka. Nagrodę w tej ostatniej przyzna Polskie Radio. Trafi do saksofonisty jazzowego i kompozytora Piotra Barona, wokalisty i autora tekstów Marka Piekarczyka lub profesor Marii Pomianowskiej, prekursorki projektów łączących muzykę ludową z muzyką innych krajów. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że praca nominowanych ukazuje istotę mediów publicznych. Nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne czy naskórkowe w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza. Nagrodę w kategorii obraz przyzna Telewizja Polska, w kategorii słowo Polska Agencja Prasowa, a w kategorii idea rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Honorowy patronat nad nagrodą objęła Rada Mediów Narodowych.

znajdzie. Choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, co się stanie, przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. Jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłaby i sam, i gdzie zgonimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. Prawie 12 minut po 12, a to jest trzecia godzina Trójki Kafe. Dziś kulinarnie, bo pytam Państwa, jeśli nie kuchnia polska, to z którego kraju kuchnia zachwyca Państwa najbardziej? My z żoną preferujemy kuchnię polską, ale z racji tego, że w piątek narobiłem ciasta z kilograma mąki, no to przez 3 dni jemy pizzę, czyli kuchnię włoską. No słychać ten entuzjazm i tę radość w głosie. Smacznego, 2-2 i 7 trójek. Jeśli nie polska kuchnia, to którą najchętniej Państwo wybierają? Proszę nam o tym opowiedzieć. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. Down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall, oh, and they will. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Cafe, dziś temat kulinarny. Dziś pytam Państwa, jeśli nie polska kuchnia, to którego kraju kuchnia jest Państwu najbliższa? Zainspirowało mnie do tego to, co wydarzyło się 7 listopada. Wtedy mieliśmy dzień tradycyjnego polskiego schabowego. Wiadomo, król polskich stołów, ale jeżeli nie schabowy, jeżeli nie polska kuchnia, to jaka? Ja szalenie lubię kuchnię niemiecką, ponieważ jest bardzo podobna do polskiej. Jadamy te same sznycle albo schabowe, kaczkę tak samo, jadamy gęś podobnie. My mamy kluski śląskie, oni mają podobne kluski, więc jest kilka bardzo zbliżonych punktów. Oni mają szarlotkę, my też, sernik, my też. No i taki deser może na koniec. My mamy sękacza, oni mają coś, co jest dokładnie tym samym. Nazywają to Baumkuchen w niektórych regionach. Także mamy wiele bardzo wspólnych punktów. Bardzo dziękuję za ten telefon. No to jest Trójka Kafe, więc i do kawy pani też coś nam zaproponowała. Jeśli nie polska kuchnia, to jaka? 2-2 i 7 trójek. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Trzeci Polskiego Radia. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma nad Ostatnim, a było to 84. notowaniu listy przebojów trójki, Kaśka Sochacka i piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, czyli Madison. Awans aż o 5 miejsc i ostatecznie miejsce 7. Zresztą Kaśka ma dwie piosenki w notowaniu. Dużo wyżej na 4. jest Niebo było różowe. lbtpolskieradio.pl, tu mogą Państwo sprawdzić, jak wygląda ostatnie notowanie listy. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Może zechcą Państwo już sprawdzić i zagłosować, w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy. Można zrobić to też używając naszej aplikacji. Dziś natomiast w audycji Trójka Cafe mamy temat kulinarny. Jeśli nie polska kuchnia, to którego kraju kuchnia jest Państwu najbliższa? Byłem ostatnio we Włoszech pierwszy raz. Jestem zafascynowany tym, co robią Włosi. W odróżnieniu od tego, co tutaj w Polsce sprzedaje się jako produkty włoskie, od pizzy po makarony. Po prostu to jest kolosalna różnica. Nie wiem, na czym to polega. Produkty te same, a smakuje zupełnie inaczej. 2-2 i 7 trójek, jeżeli nie wybierają Państwo naszej rodzimej kuchni, no z różnych względów, mniejsza o to, to na jaką kuchnię Państwo stawiają. My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so yo, I'm putting it down. Come, my lady, come, my lady. You're my butterfly, sugar, baby.

Trójka Cafe, dziś kulinarna. Pytanie proste, jeśli kuchnia inna niż polska, to jaka? Dla mnie to jest chińszczyzna najlepsza. Odkryłem ją, jak miałem 19 lat i pracowałem w nocnym klubie u Ronnie Scotta, najlepszym jazzowym na świecie wtedy. Całą ekipą chodziliśmy o 4 rano po pracy do Chinatown. Jadaliśmy w knajpie, w której jedli sami Chińczycy i tam odkryłem 3 wspaniałe dania, którymi do dzisiaj testuję jakość. Rosół z wołowiną i makaronem, czyli gao nam. Drugie danie to jest smażony makaron na modłę singapurską. I trzeci to jest szpinak smażony z flakami w sosie ostrygowym. Czyli kuchnia orientalna, a jeszcze jeden telefon w sprawie, no, można pewnego rodzaju sprostowania albo wyjaśnienia. Przed chwilą słuchacz mówił, że kuchnię włoską od tej polskiej włoskiej różni smak. Myślę, że w znacznej mierze to kwestia świeżych ziół, a poza tym Włosi na pewno używają tylko wyłącznie mąki durum, czyli z tej twardej pszenicy, a u nas myślę, że zwykłej mąki się używa. 2, 2 i 7 trójek, jeśli nie polska kuchnia, to jaka? Parasites. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Program Trzeci Polskiego Radia. mało kto zna. Kuchnia afgańska jest bardzo dobra. Nawet nie byłem w Afganistanie, ale byłem w Dubaju i tam w różnych restauracjach bywaliśmy i w afgańskiej było zdecydowanie najsmaczniej. Brałem wszystko jak leciało i wszystko było dobre. Ale z baraniny ponad wszelką wątpliwość. To właśnie o to dziś pytam Państwa w audycji Trójka Kafe. Jeśli nie polska kuchnia, to na jaką Państwo stawiają? Proszę dzwonić, proszę też głosować na naszym fanpage'u na Facebooku. Za 10 minut godzina 13. To już właściwie prawie wszystko, co dziś mamy dla Państwa w audycji Trójka Kafe. Jeszcze tylko podsumuję, jak Państwo głosowali na naszym fanpage'u na Facebooku. Schabowy czy pizza? Nie ma co do tego wątpliwości, zwłaszcza w niedzielne popołudnie. Schabowy zdemolował włoskie danie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Dzisiaj Michał Jakubik audycję realizował. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. A o tych wszystkich smakowitościach opowiada Państwu Tomasz Miara. Dziękujemy. Do usłyszenia za 10 minut 13.